Middernacht, zaterdag 24 september. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De buffers van de Nederlandse bank worden geraakt door de flink gestegen rentes, zegt bankpresident Knot. Voor en tijdens de coronapandemie kocht DNB voor miljarden aan bedrijfsobligaties om de economie te ondersteunen. De inkomsten uit die obligaties blijven laag, terwijl de centrale bank door de hoge rente steeds meer vergoedingen moet betalen aan banken die hun geld bij DNB stallen. Voor de komende jaren verwacht bankpresident Knot een verlies van miljarden euro's. In het ergste geval moet dat worden bijgelegd door de staat. In Oeganda heeft de uitbraak van ebola tot nu toe aan zeker 11 mensen het leven gekost. Ook zijn er nog 11 andere besmettingen bekend. Dinsdag spraken de autoriteiten nog over 1 dode, een man van 24. Het lijkt erop dat de uitbraak begon in een dorpje in de regio ten westen van de hoofdstad Kampala. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft hulp naar het gebied gestuurd. Wie besmet is met ebola kan hoge koorts en ernstige bloedingen krijgen. De eigenaar van bouwbedrijf Structon, Gerard Sanderink, wordt verdacht van omkoping bij een project in Saoedi-Arabië. Dat bevestigt Sanderinks advocaat na een bericht in het FD. Structon kreeg als deel van een consortium in 2013 de opdracht voor een groot metroproject in de Saoedische hoofdstad Riyadh. In 2019 deed de Fiat een inval vanwege die deal. Nu volgt daar dus die verdenking op van het leidinggeven aan omkoping. Sanderink en Structon spreken de beschuldigingen met klem tegen. De Nederlandse volleybalsters hebben in Arnhem de eerste wedstrijd van het WK eenvoudig gewonnen. Tegen Kenia werd het 3-0. De tweede wedstrijd van Nederland op het WK is komende zondag tegen Kameroen. Het weer bewolkt en periode met regen. Vooral langs de kust kan veel vallen. Temperatuur vannacht een graad of 11. Overdag eerst regenachtig. Later op de dag vanuit het noorden drogen. Het wordt hooguit 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom. Roem is nooit mijn drijfveer geweest. Het is vrijheid waar ik heel lekker op ga. Dat zijn mijn gasten over de goedlopende carrière die ze zowel in het binnen- als in het buitenland heeft. Gaite Jansen speelde in Britse series als Line of Duty en Peaky Blinders en Amerikaanse series als Jet and Leopard Skin. Nu speelt ze de hoofdrol in Bo, de nieuwe film van Joost van Ginkel die het Nederlands Filmfestival zal afsluiten en vanaf donderdag in de bioscopen draait. Bo gaat over een jonge vrouw die naar Georgië afreist om het graf van haar vader te bezoeken. Ze ontmoet daar Levan, een oude vriend van hem, en reist in zijn vrachtwagen mee naar de kust. Maar die romantische roadmovie is alleen maar de vorm van een verhaal over falende ouders en machteloze kinderen. Gaite Jansen is in deze film in bijna ieder shot te zien en de camera is echt verliefd op haar personage. Op de emoties die ze onderdrukt en die ze uit. Op haar grilligheid en haar onvermogen. Haar oerkracht en haar kwetsbaarheid. Gaite Jansen is 31 jaar, groeide grotendeels op in Rotterdam en volgde de theateropleiding in Maastricht. Ze speelde toneel bij Ivo van Hoven, deed tal van series, zoals Hollands Hoop bijvoorbeeld. En daarnaast regisseerde ze onlangs een eerste eigen film, Beast, korte film. En bracht ze Learning How to Speak uit, een Engelstalige dichtbundel. Gaite woont afwisselend in Amsterdam en in New York. Welkom. Dank je wel. Waarom moet je lachen? Nou, leuke introductie. Je bent net deze week teruggekomen uit New York. Hè? Hoe lang was je niet in Nederland geweest? Ik was in de zomer in Nederland om Happy Ending te draaien. Een nieuwe Netflix-film gemaakt door Joosje Duk. Dus toen was ik er even een paar maanden. Maar dat was denk ik dat ik in juni of juli weer terug naar New York ben gegaan. En daarvoor was ik er een hele tijd niet. En wat heb je gedaan in New York die laatste maanden? Nou, ik ben er eigenlijk... geschreven voornamelijk. Maar ik ben er eigenlijk naartoe gegaan doordat we Leopard Skin daar afwerkten. Die serie die komt in november uit. En op Peacock. Ja, ik weet niet. Dat is een Amerikaanse streamingdienst. En ik weet eigenlijk niet precies hoe dat dan in Nederland zit. Met Peaky Blinders en Jet duurde dat allemaal net iets langer. Maar toen was het best wel een gedoe om Amerika in te komen, omdat die travel ban er nog op zat. Dus dat was best wel een operatie. Dus toen ik daar eenmaal binnen was, toen dacht ik... ik blijf gewoon. En als ik weer terug moet, ga ik terug. En toen ben ik eigenlijk verliefd geworden op New York. En dacht ik, ja, ik kan hier ook zitten. Hoe voelt dat, verliefd op New York? Ja, New York heeft zo'n bijzondere energie die ik nog niet zo kende. Zo, ik heb het gevoel dat niemand is daar vreemd. En iedereen is daar welkom en alles mag en kan. En qua, weet je, culturen of kledingstijlen. En alles wordt daar omarmd. En er is mij nooit gevraagd op het eerste gezicht waar, of ik daar wel thuis hoor. Ik heb het gevoel dat iedereen die in New York strandt, dat komt natuurlijk omdat iedereen daar gestrand is. Yeah. Die is daar thuis. Als je daar bent, ben je daar thuis. En dat is heel bijzonder. En er hangt een hele soort van grote, hoge, soort creatieve energiesequentie. Waar ik ook wel heel lekker opgaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat je heel alleen voelt. Zeker als je daar geen draaidagen hebt en geen film waar je bij hoort. Hè? Je zei, ik zat vooral te schrijven. Ja, ik had dat niet per se meer dan in Nederland. Want ik kan me wel eens alleen voelen, gewoon in het leven. Maar ik dat is me vaker gevraagd. Maar ik heb dat niet in New York meer dan ergens anders. Ik heb sowieso alleen voelen ligt bij mij vaak. Dat heeft meer te maken met waar ik ben dan in mezelf, dan waar ik ben op locatie. Ja, dat snap ik. Ja. Laten we het even over Bo hebben. Ja. De film. Dit is de derde film, grote film van Joost van Ginkel. Hè? Jullie hebben eerder 170 Hertz samengemaakt. Ja. Daarna heeft hij nog een film gemaakt en nu weer deze met jou. Mm-hmm. Wat was er in het script wat jou aantrok, waardoor je dacht, ja, dit moet ik echt doen? Het personage in de eerste plaats, Bo. Ik vond haar super fascinerend en ze trok mij heel erg aan. Omdat ze zo... Er zijn zoveel dingen aan haar karakter die ik niet meteen begreep. En ik las het script en ik was niet voorbereid op waar het naartoe ging. Dus ik kan daar... Ik bedoel, het is echt een film die je waar je gewoon niet te veel over moet weten eigenlijk. Want, ja, we gaan niks spoilen. Nee, we gaan zeker niks spoilen. Maar toen ik het las, begon ik op één been en ik eindigde op het ander. En dat vond ik ook heel erg knap. Ik was daardoor helemaal van mijn stuk en ik heb het nog een keer gelezen. En daarna wilde ik eindeloos met Joost over het personage praten. En het personage is, wat ik het daar straks zei, hè, grillig en onvoorspelbaar. En heel erg bang voor emotie. Ja. Hoe... En ook wel grappig, vind ik. Ja, zeker. Hoe heb je haar samen met Joost heel erg opgebouwd? Of... Ja, zeker. Zeker. Wat zo leuk is, is... met in een goede samenwerking, zoals ik dat bijvoorbeeld met Joost ervaar, is dat het, wat natuurlijk het doel is, is om de visie van de regisseur echt tot leven te brengen. En ik ben daar een onderdeel van. Dus dat doen we zeker samen, omdat ik heel graag van Joost wil weten, wat zoek je precies? Zeg maar, vertel me alles of geef me alles. En dan kan ik daarmee, weet je, alsof een soort van hompen klei, kan ik daar vervolgens mee gaan kneden en knutselen tot net zolang tot ik dan denk, oh ja. Ja, dan kan ik daar weer dit aan toevoegen. En dan maken we dat samen tot iets wat we allebei misschien nog niet verwacht hadden. En dat gaat heel erg samen. En waren er ook dingen aan haar die je heel moeilijk vond om te spelen? Of om je eigen te maken? Of om je in te verplaatsen? Vooral bepaalde plekken waar zij emotioneel naartoe gaat, die ik misschien niet één op één ken. Dat gaat dan over situationele dingen die ik misschien niet op dezelfde manier heb meegemaakt. En dan is het altijd weer heel spannend om te kijken uit welke bron ga ik dan putten. In jezelf. In jezelf, ja. Ja, ik wil het straks uitgebreid hebben over het acteren en hoe dat bij jou werkt. Deze film was een road movie. Nou, dat is natuurlijk heel anders in opname dan een film die je op locatie en in de studio opneemt. Ja. Ik neem aan dat jullie een veel kleinere crew hadden. Ja, en een kleinere plek om in te draaien. De vrachtwagen. We zitten enorm veel in de vrachtwagen. En dat is hilarisch, want dan zitten de Rati en ik, mijn tegenspeler en ik, zitten dan voorin. Maar de volledige crew zit eigenlijk op de achterbank. Dus, of de volledige crew, zo min mogelijk mensen van de crew. Maar dat zijn er alsnog best wel wat. Wie zijn dat dan bijvoorbeeld? Dus de Joost, camera? De camera, het geluid, de focuspoeler vaak. Als er nog andere mensen, een beetje de opnameleider. Als het ligt er echt aan wat er voor op dat moment nodig is. Maar dat gaat dan echt in stapelbedjes haast boven elkaar. Dus dat was wel... Op een gegeven moment, we leerden elkaar wel heel snel heel goed kennen. Op alle vlakken. Ja, ik heb begrepen dat er een scène was in de vrachtwagen waarin jij en Joost hadden afgesproken van, nou, we gaan eens kijken hoe boos ze eigenlijk moet zijn. Ja. En dat jullie 7 gradaties boos op wilden nemen. En dat je dus 3 dagen in die vrachtwagen rondreed met die crew. Ja, en met die ene scène hadden we bedacht van dan doen we dat. Dan bouwen we dat op. Dus dat zijn dan meerdere takes waarin we dan steeds bozer zijn. Maar het is wel grappig om te merken hoe zo'n scène dan zo de sfeer in de vrachtwagen meeneemt of meebepaalt. Omdat het zo'n kleine ruimte is waar je dan heel ziedend gaat zitten zijn. Ja, dus dat is wel geinig. Ja, jouw karakter heeft veel woede in zich. Ja. Dus jullie dachten van laten we kijken wat eigenlijk in de montage lekker uit gaat komen. Ja, want soms weet je het ook niet helemaal. Zeker in deze vertelling is het soms echt wel even zoeken naar wat wil je op dat moment als kijker ook zien? Of waar want je wil ook dat de kijker met Bo mee is op een bepaalde manier. Dus als iemand alleen maar heel kwaad is, dan denk je ook ja, dan raak je ook op een bepaalde manier geïrriteerd. Dus soms is die gradatie van tevoren best moeilijk in te schatten. Met van tevoren bedoel ik tijdens de opnames. En kan je dat eigenlijk pas zien in de edit. Dus dan is het wel fijn als je als regisseur en editor dan wat opties hebt om uit te kiezen. Maar ja, met z'n allen in een vrachtwagen. Is het ook zo dat je dan de hele film met een hele kleine crew hebt gedraaid die in die vrachtwagen past? Of rijdt er nog een bus mee met de andere helft van de crew? Ja, we rijden niet nog een bus mee, maar we hadden ook niet per se een hele kleine crew. Voor mijn gevoel. We hadden gewoon een middelmatig kleine crew. wat we vaak hadden is dat de mensen die niet op dat moment mee hoefden in de vrachtwagen, die bleven dan op de locatie waar we die dag begonnen. En dan gingen wij op pad met de vrachtwagen, kwamen we terug, haalden we iedereen op en dan gingen we weer naar de volgende. Vanaf de volgende plek rijden. Het is een enorme logistieke organisatie natuurlijk. Ja, dat is het zeker. Ja. Want er moet ook nog een soort continuïteit in die reis zitten. Ja, er moet ook een soort continuïteit. Ja, en de landschappen zijn gewoon. Ik weet ook nog één dag, dat was dan de drone dag. Dus dat wil zeggen dat we met drones draaien. Om de landschappen nog beter te vangen. Dus dat zijn echt heel veel gewoon echte rijshots. En dat ik op een gegeven moment moest plassen. Maar in die gigantische Georgische landschappen. Vind je niet ineens een wc. Dus dat was dan gewoon ergens achter in de woestijn. Dat iedereen zo, ja, pas op voor slangen. Dat je dan zo, ja, oké, okay, hoe pas ik op voor slangen? Oké. Okay. Dus dat was wel een avontuur met z'n allen. Ja. Hoe lang hebben jullie daarover gedaan, over deze film? Ik denk 2 maanden, 2,5 maand, zoiets. En dan zijn jullie al die tijd in Georgië geweest? Ja, we zijn. En het was ook wel heel bijzonder, want dit was nog ten tijde dat het land op slot was. En we verbleven in Tbilisi en dat was ook nog op slot. Dus we hebben ook Tbilisi meegemaakt als een hele rustige stad met zonder toeristen. Terwijl dat schijnt ik ben er nooit anders geweest dan tijdens die periode. Maar dat schijnt een ontzettend levendige, weet je, feestelijke stad te zijn. Maar dat hebben we op een hele andere manier ervaren, wat ook wel. Dat maak je denk ik maar. Ja, laten we hopen dat je dat maar één keer maakt. Ja, laten we dat hopen, ja. Hele serene, rustige, uitgestorven stad. Ja. Joost van Ginkel, de regisseur, heeft zelf problemen gehad met zijn vader en uiteindelijk het contact verbroken. Jouw personage, Bo, heeft ook iets met haar vader. Wat kunnen we niet precies vertellen? Want we moeten echt een beetje om dat plot heen draaien. Mm-hmm. Is dat dan ook iets wat jullie samen bespreken tijdens die opname, ook over zijn situatie? Ja, zeker. Ik denk dat wat met Joost zo fijn is aan dat wij bijvoorbeeld al 170 hertz samen gedaan hebben, is dat er tussen ons een gigantische basis van vertrouwen al ligt. Dus er zijn zoveel dingen waar we met elkaar niet omheen hoeven draaien. Dus wij hebben een heel openlijke vertrouwensband, zonder dat dat eigenlijk voorbij gaat aan professionaliteit. Mm-hmm. Dus ik geloof dat Joost mij alles verteld heeft wat hij wilde delen, waarvan hij dacht dat de film mogelijk beter zou worden. Waar ik hem heel dankbaar voor ben, want dat weer een beetje teruggaande op wat ik eerder zei, hoe meer hij mij kan geven, hoe meer klei ik heb om uit te kneden, zeg maar. Wat waren zeg maar de richtlijnen voor je personage? Hoe hij je gaf? De richtlijnen? Hoe bedoel je precies? Nou, jij zegt hè, bouwstenen, ik verander het in richtlijnen, maar dat. Wat waren de bouwstenen? Ik weet niet of ik me die zo concreet als zeg maar punten kan herinneren of benoemen, zeg maar. Maar wat ik vooral weet is dat ik bijvoorbeeld heel nieuwsgierig was naar Bo is heel woedend. En dan wilde ik graag van Joost weten waar komt die woede vandaan? Of hoe heb, want hij heeft het ook geschreven. Dus met wat voor gevoel heb jij dat opgeschreven? Of waar komt dit volgens jou? Ja. En dat is meer wat voor mij interessant is. Is een personage is op dat moment wie het personage is. En dat komt ergens vandaan. En de schrijver en regisseur kunnen mij weer helpen met de inzichten waarom dat zo is. Ja, normaal neem ik aan, als je een personage speelt, dan ga je ook een soort backstory verzinnen. Hè, van wat heeft ze eigenlijk meegemaakt? Of wat voor de film. Maar in deze film, die bestaat heel erg uit flashbacks. Ja. En je krijgt dus heel langzaam. Heel veel eigenlijk. Ontvouwt het hele verhaal zich. Wat dus voor mij ook extra leuk is, want die hele ontvouwing kan ik vanaf het begin meenemen, omdat ik hem natuurlijk al weet als we zodra we met het draaien beginnen. En dat geeft dat ik meer keuzes kan maken en meer gelaagdheid kan leggen in een personage. Ja. En wat ik daarnet zei, de camera is echt verliefd op je personage. Die zit heel de tijd boven op je huid. Was dat ook heel erg fysiek, dat dicht op jou? Ja. Het kwam op mij heel fysiek over. Ja, dat was het ook wel. Frank heeft alles gedraaid en dat heeft hij zo. Die doet dat zo goed en die heeft zo'n fijne energie om zich heen hangen. En zonder dat al te zweverig te maken verder. Maar dat is zo belangrijk, omdat een camera is al enorm in je gezicht. En het is zo'n. Je moet als persoon achter de camera ook. En de acteur, dat is vaak echt een soort dans. Omdat je elkaar echt heel goed moet aanvoelen. En tegelijkertijd volledig met rust moet laten om de ander zijn werk te kunnen laten doen. En Frank is daar uitzonderlijk goed in. Dus ja, hij is de hele tijd heel dichtbij en ik heb het eigenlijk nooit gemerkt. Speel je meer dan met de cameraman of met de regisseur? Tussen de takes door met de regisseur en tijdens de takes met de cameraman. Hm. Of vrouw, maar in dit geval man. Ja, in dit geval een man. Hoe kijk je naar jezelf als je deze film ziet? De eerste keer altijd als ik iets zie, en ook met deze film, is dat best wel. Is dat een soort combinatie van herinneringen ophalen van, oh ja, toen daar waren we daar. Of weet je nog, daar was die grap. Broodje, of ja. Die hele dikke kaas. En dat gaat een beetje gepaard met, oh, zo zie ik er van achteruit. Ja. Of zoiets dergelijks. Of van, oh shit, heb ik dat zo gespeeld? Goed. Maar ik moet wel zeggen dat naarmate ik ouder word, dat ik ook wel weet inmiddels wat zeg maar, dat ik gewoon een stemmetje heb die best wel op een egocentrische manier naar mezelf kan kijken. En ik kan me daardoor er ook goed van loskoppelen. Dus ik kan het ook bedenken van, ja, dit is... Snap je, kan ook de film zien zoals de film is op een bepaalde manier. Ja, zonder dat je denkt van, ik heb een bukkeltje daar. Ja, of ja. En als film, wat voel jij bij deze film? Nou, dat vind ik grappig genoeg bij deze film echt. Ik voel me er haast te dicht op zitten. Omdat het een film is die zich zo ontvouwt, heb ik enorm zin in de première die we volgende week gaan meemaken. Omdat ik hem dus nog nooit heb ervaren met mensen die niet helemaal in het materiaal zitten. Ja. Dus ik weet bijvoorbeeld wat ik met deze film. Ik heb het gevoel, je moet deze voor de eerste keer zien. En die ervaring is heel belangrijk. En ik heb het idee dat ik dat heb ervaren toen ik het las. Dus ik zou heel graag nog eens willen zien met mensen. En nu kan ik zien van, oh, wat zijn er prachtige beelden geschoten. Of wat hebben we, wat volgens mij is het precies de film geworden die Joost wilde maken. En ik ben nu ontzettend nieuwsgierig hoe het gaat zijn als ik het met mensen ga zien. Als ik in een zaal zit met mensen die het nog niet gezien hebben. Ja, het is heel spannend ook wat iedereen ervan gaat vinden. En wat kranten gaan schrijven. Ja. En of die internationaal gaat. En allemaal dat soort dingen. Jij bent in ieder geval de laatste jaren heel internationaal gegaan. Ik zeg nog even voor mensen die nu pas gaan luisteren. Gaite Jansen zit hier. En ze is acteur, actrice. En ze speelt in Joost van Ginkel's film Bo. Die 29 september in de Nederlandse bioscopen gaat draaien. En ik zei het in mijn inleiding. Je speelde in Peaky Blinders en in Jet. Een hele leuke serie. Dat internationale, was dat iets wat je ambieerde? Of is het gewoon op je pad gekomen? Nee, dat is iets wat ik zeker ambieerde. Maar waarvan ik wel heel lang gedacht heb. Dat ik die ambitie niet volledig mocht omarmen. Omdat het pretentieus zou klinken. Maar ik heb dat eigenlijk altijd heel graag gewild. Dus ik handel er gewoon steeds meer naar. En waarom was je bang? Omdat je dat vond je te veel je kop boven het maaiveld? Ja, daar was ik bang voor. Ik bedoel, daar was ik bang voor. Nu ben ik daar nu niet meer. Maar ik weet nog wel dat ik dat als puber ook wel wilde en dacht en hoopte. Maar dat ik nog angstig was om daar heel volmondig in te zijn. Terwijl nu ervaar ik dat niet meer zo. Ja, de eerste buitenlandse ding wat je deed was denk ik Line of Duty, hè? Nee, Peaky Blinders zat daarvoor. Dat was het eerste wat je deed? Hoe verhoud je in godsnaam tot zo'n groep acteurs die al twee seizoenen die serie hebben neergezet, die inmiddels heel populair is, en daar kom jij op die set. Hoe gaat dat dan zo'n eerste dag? Ja, dat is wel dat ik vind, ik heb daar zo van genoten, omdat dat zijn acteurs van echt wereldniveau. Ik voel me gewoon altijd enorm prettig als ik heel erg word uitgedaagd. Daar gaat bij mij een soort van horentjes uit mijn hoofd. En dan denk ik, ik mag niet onderdoen voor dit niveau. Dat doe ik nu, zeg maar, of ik dat doe ja of nee is een tweede. Is ook niet belangrijk. Maar dat is mijn hele lichaam omarmt dat dan. Ik kan me ook nog super, als kind had, of als jonge, ja, kindachtig, kan ik me dat ook herinneren. Toen deed ik een korte film, was mijn eerste ding, of een van mijn eerste dingen, met Carice van Houten en Frank Lammers en Aart Staartjes. En toen dacht ik ook, ik mag, zo precies hetzelfde gevoel, ik mag niet voor een onderdoen. En dat had ik ook bij, toen ik bij Terug op Amsterdam, wat nu Internationaal Theater Amsterdam heet, ging spelen, hetzelfde gevoel. En dat had ik ook bij Peaky Blinders. Dus het was niet een volledig onbekend gevoel. Het waren gewoon andere mensen. Maar ben je niet geïntimideerd dan? Nou, niet op dat moment. Ik denk op dat moment, nee, op dat moment ben ik echt alleen maar bezig met spelen. En pas later, met terugwerkende kracht, kan ik soms geïntimideerd zijn. En hoe moet ik me dat voorstellen? Werd die serie bijvoorbeeld ook gerepeteerd? Nee, en ik ben er ook heel laat bijgekomen, want dat ging allemaal enorm snel. En ik heb toen geen repetitie gehad. Ik heb Killian die avond daarvoor, aan mijn herinnering, Killian Murphy. Ja, Killian Murphy, die Tommy speelt in de serie, de avond daarvoor in het hotel ontmoet, geloof ik. En allemaal ontzettend lieve mensen. Nee, en toen zijn we gewoon gaan draaien. En Tim Milans regisseerde dat. En dat is echt die heeft mij echt briljant geregisseerd. Die heeft namelijk mij zulke leuke, goede, ja, opdrachten gegeven. Of ja, opdrachten klinkt niet goed, maar aanwijzingen. Omdat het is natuurlijk best een extreem personage. Om daar. Het is een ook Georgisch is ze, hè? Georgische. Gravin? Ja. Ik zocht even het woord voor het Nederlands woord voor de Duchess. Die best wel een uitgesproken karakter heeft. En hij kon me daar perfect bij de juiste opdrachten geven. Waardoor ik gewoon de hele tijd op scherp stond. En heel veel plezier had, vooral in het spelen. Dus dat was echt een feest. Dus dan eigenlijk ontmoet je die gasten. Je hebt hem dan de avond ervoor even in het hotel. En dan word je in je prachtige kostuum gehezen. En je krijgt je prachtige make-up op. En dan go for it. Ja. Ja. Ja. Eigenlijk, zo is dat toen gegaan. En zo gaat het wel vaker. En dat is. En soms is er ook wel repetitie, maar soms niet. Dat is eigenlijk heel vergelijkbaar met Nederland. Is dat ook soms wel en soms niet. Ja, en dat is best leuk, want dan word je gewoon tussen de leeuwen gezet. En dat is heel leuk, want ik wil ook een van de leeuwen zijn. En hoe doe je dat dan? Gewoon doen. Ja, dat is sowieso het allerleukste aan spelen. Je hebt helemaal geen keuze. Het lef neemt het gewoon over. Ja, je moet het gewoon doen. Dat is gewoon echt heel leuk. Je kan er tot op zekere hoogte over nadenken, maar op een gegeven moment houdt het nadenken op en moet je het gewoon doen. En bij Jet, die Amerikaanse serie met Carla Cuccino, zeg ik dat goed? Ja. Zij speelt een juwelendief. Ja. En jij bent ontzettend leuk daarin. Je ziet er heel anders uit. Ja. Je bent blond en je haar is in een pony. Ja. En je bent een ex-hoertje, ex-junkie, ex van alles. Ja. Met een heel lief, zonnig karakter. Ja. Hoe ging dat? Moet je ook audities doen voor dat soort series? Ja, zeker, zeker. Ik auditeer me helemaal te pletter. En dan soms word ik het. Maar over het algemeen auditeer ik me vooral te pletter. Maar bij Jet, ja, dat was heel grappig wel. Moet je dan naar Amerika of naar Engeland vliegen voor die auditie? Soms. Niet altijd. En soms wel. Maar toevallig bij Jet is het. Nou, toen was ik een voorstelling aan het spelen in Washington, wat toevallig dichtbij New York is. En toen heb ik een auditie gedaan via Skype of Zoom of whatever, een van die programma's. En toen wilde die regisseur me graag ontmoeten. En toen kon ik gewoon met de trein naar New York komen om een koffietje te drinken. Dus dat was leuk toeval dat ik in de buurt was. Dit is trouwens ook een grote motivatie voor mij om ook heel veel in New York te zitten, omdat het gewoon fijn is om in de buurt te zijn en om mensen fysiek ook te leren kennen. Dat klinkt niet goed. Maar ik bedoel dat je mensen ook gewoon in levende lijven kunt ontmoeten. Ja. Niet alleen virtueel, maar ook fysiek. Niet alleen virtueel, ja. En, maar met Jet was het nog wel grappig, want toen ging ik naar, dat draaiden we allemaal in Toronto. En ik wist wel dat die regisseur had wel een plaatje gestuurd van, ja, ik wil eigenlijk zulk soort haar, en maar dan platina blond. Maar wel met een soort van slechte uitgroei. Dus ik zo, ja, prima. Dus toen zat ik bij die kapper. Toen is mijn haar zo veranderd dat ik toen echt wel even een paar. Was ik blij dat we niet de volgende dag hoefden te draaien. Want daar moest ik echt een paar dagen van bijkomen. Dat ik echt dacht, oh, ik voelde me helemaal anders. Ik werd heel anders aangesproken op straat ook. Want het was een soort, ja, hoe noem je dat? Hoe noem je zo'n ding? Een matje, een beetje. Matje, ja, zo'n jaren 80 matje een beetje. Maar dan niet in de jaren 80. Ja, en inderdaad een beetje afgefikt. Ja, afgefikt, ja. En piekerig, alsof je het zelf geknipt. Het idee was ook dat ik het zelf geknipt en gebleekt zou kunnen hebben in de gevangenis. Ja. Nou, dat krijg je dan cadeau door. Ja. In al die films eigenlijk, zowel in Bo als in Peaky Blinders als in Jet, moet je veel seksscènes doen. Hoe is dat post-Me Too om seksscènes te doen? Wat is er veranderd op de set? Nou, ik zou je vertellen wat heel leuk is. Ik heb toevallig, dan ga ik toch even Happy Ending erbij halen. Die hebben we net gedraaid. Maar dat is voor mij het leukste voorbeeld, omdat voor mij daar het helderste verschil duidelijk geworden is. Want die film gaat namelijk over seks. Dat is een romantische comedy met het vrouwelijke orgasme als centraal thema. Dus daar zit ook heel veel seks in. Maar daar gaat de film ook over. En wat er nu dus is, wat er voor Me Too niet was, is een intimiteitscoördinator. En toen bijvoorbeeld met een Jet was dat er ook wel, maar die functie was nog zo nieuw dat je dat ik toen toevallig iemand had die zelf ontzettend ongemakkelijk nog was over het praten over intimiteitsscènes. Dus dat, omdat die functie nog niet bestond. Dus er werden gewoon hele willekeurige mensen aangewezen van, ja, jij moet dat maar gaan doen en onderzoek maar wat die functie is. En inmiddels zijn we daar een paar jaar verder in. En dat vond ik dus heel leuk om te merken bij Happy Ending, dat daar mensen zich echt enorm in verdiept hebben. En dat er nu een veiligheid op de set gecreëerd kan worden die ik voorheen helemaal niet kende. Dat zo bestaat. En dus ik ben echt super enthousiast voor mezelf, maar ook voor generaties die nu beginnen met spelen of aan het spelen zijn. Ik kan dat echt niet met een groter applaus verwelkomen. En wat draagt zo iemand bij? Veiligheid. Dus iemand brengt eigenlijk veiligheid en grenzen. Want het is best wel een interessant vakgebied. Wat ja, lijkt me heel ingewikkeld. Ja, want je speelt namelijk sowieso binnen de kunst. Ik denk, welke functie je daarbinnen ook bekleedt, speel je met het concept grenzen. Je moet helemaal veilig blijven. Dat is vaak niet waar de hoogste vorm van creatie ligt. Mm-hmm. Maar helemaal onveilig wil je eigenlijk ook niet zijn. Dus dat is niet gezond. Dus je zoekt eigenlijk precies dat grensgebied op en dat tussengebied. En waar zo'n intimiteitscoördinator goed ter plaatse komt, is dat hij echt in de gaten houdt dat je wel het creatieve gebied raakt, maar niet het gebied raakt waar je mogelijk schade oploopt. En spreek je dan als actrice zeg maar grenzen af met diegene? Ja, je onderzoekt grenzen met diegene op een veilige manier. Ja. Dus je geeft ze aan, maar je blijft wel in gesprek. Ook met een regisseur erbij. En wat er namelijk nog wel eens kan ontstaan tussen een acteur en een regisseur, is dat je gewoon samen zo graag het beste eindproduct wil maken. En daar wil je gewoon heel ver voor gaan. Dat de acteur zijn grens overschrijdt. Ja, ja, en per ongeluk. En dat is dan soms helemaal niet de bedoeling van de regisseur. Maar je hebt gewoon samen echt iets in je hoofd. En ja, dat moet dan gedaan worden. En zo'n intimiteitscoördinator houdt in de gaten dat de regisseur echt kan vertellen wat hij, zij, hen wil vertellen. En dat de acteur echt in een bewaakte omgeving kan opereren. Nou, wat fijn, hè? Ja, dat is echt een goed ding. Als je zo vertelt, dan denk ik aan Maria Schneider, die actrice die eigenlijk verkracht werd door Marlon Brando. Ja. Omdat ze dat, de man en de regisseur hadden dat zo afgesproken. Ja. En zij wist niet wat haar overkwam. Ja, bizar. Dat is dan 40 jaar geleden. Ja, dat is echt kort geleden. Dat is echt kort geleden. Ja, dus dit is voor jou is het een hele welkome toevoeging. Ja, absoluut. Ja. Heel belangrijk ook. Want had je voorheen last als jonge vrouw van mannelijke regisseurs die met een soort mannelijke, hè, zoals die film, die prachtige film over die twee lesbische meisjes die achteraf zei, ja, die seksscènes, La Vida Del, bedoel je? Ja, La Vida Del, die seksscènes duurden wel ontzettend lang en eigenlijk moesten we wel heel ver gaan. En wat jij ook net zegt, je bent welwillend en je wil een regisseur tegemoetkomen, je wil samen het beste. Ja, en je leeft natuurlijk ook in een je wordt echt opgevoed als je wil acteren voor jouw 10 anderen, wat ook niet helpt. Want daarmee denk je ook, ja shit, voor mij 10 anderen. Dus je moet wel ver gaan. En dat kan iets moois opleveren. Hè? Dat kan opleveren dat je de leeuw wil zijn in een leeuwenkooi. Maar het heeft ook, ja, het is belangrijk om daar binnen je grenzen te bewaken. En ik denk dat ik wel, ik ben natuurlijk echt jong begonnen. Wat op heel veel gebieden heel leuk is. Maar ik heb ook heel veel dingen niet als normaal er geleerd, omdat mij dat zo geleerd werd. Dus er zijn ook heel veel dingen door MeToo dat ik denk, oh, wat interessant. Is dat wel normaal? En vind ik dat eigenlijk wel? En wat is eigenlijk mijn mening daarover? Of waar ligt mijn grens eigenlijk? Of hoe voel ik me daar eigenlijk bij? En ik ben heel dankbaar voor die ontwikkeling. Want het is volgens mij een hele gezonde, geëmancipeerde ontwikkeling waar ik heel blij mee ben. Dat geldt natuurlijk voor alle vrouwen. Hè? Jij hebt hele expliciete scènes waardoor we dat nu samen bespreken. Ja. Maar in iedere beroepsgroep heb je natuurlijk dat je opgevoed met zo gaan de dingen nou helemaal. Ja. Maar ze gaan dus nu niet meer zo. Nee, of tenminste, we moeten denk ik met z'n allen enorm in de gaten houden. Maar we kunnen het nu gelukkig in de gaten houden. Dus dat is al ontzettend fijn. Ja, want jij zei, je bent jong begonnen. Je bent op je 6e begonnen, hè, geloof ik, met acteren. Nou, nee, toen zat ik op toneelles. Ik ben vanaf mijn 14e ben ik het gaan doen in ruil voor geld. Ja, maar goed, op je 6e op toneelles. Veel kinderen willen dan op paard rijden, helemaal niet op toneel. Waar kwam dat vandaan bij jou? Ik weet nog dat ik Sesamstraat keek vroeger en dat ik heel graag dat er mensen in Sesamstraat zaten en dat ik dacht, jullie hebben het heel goed bekeken. Jullie zijn volwassen. Ja. En jullie hebben het volgens mij gierend naar je zin. Dat leven, dat wil ik. Dat lijkt me leuk. Want waren je ouders acteur of zaten ze in de creatieve wereld? Nee, mijn vader heeft vroeger wel ook toneel gespeeld, maar dat is voordat ik geboren ben. Dus bij mijn bewuste leven niet, nee. En gingen jullie naar toneel? Ja, ik weet niet meer precies wanneer dat begonnen is, maar ik weet wel dat vanaf dat ik inderdaad ook op toneelles ging, dat we ook wel eens naar een jeugdtheatervoorstelling gingen of zoiets dergelijks. Maar het was niet iets wat in jullie gezin leefde? Nou, niet. Ik kan me niet herinneren dat. Ik geloof dat dat gekomen is doordat ik in mijn gezin leefde en dat mijn gezin heel, weet je, open staat heeft gestaan voor wat iedereen aan tafel brengt. En dat ze volgens mij wel vroeg gezien hebben van, oh, volgens mij moeten we dit gewoon veel doen. En is dat leuk als we dat kunnen doen. Wat voor ouders heb je? Hele lieve ouders. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ik, wat voor ouders heb ik? Je komt uit een warm nest, als je het zo hoort. Nest, en ja. Je vader was directeur van de Landelijke Verenigingen van Wereldwinkels. Ja, dus een linksnest waarschijnlijk. Ja, een linksnest. En wat ik vooral het allerleukst vind aan mijn ouders, het zijn hele lieve mensen, maar ze verwonderen mij altijd, omdat ze voor mijn gevoel altijd openstaan voor ontwikkeling. Dus ik heb het gevoel dat ik in elke levensfase verder ontwikkeldere ouders heb dan de levensfase. Ze groeien met jou mee? Nou, ze groeien op een eigen tempo en ze groeien op een eigen manier. Maar ze groeien. En dat is volgens mij niet evident. Ze zijn nu midden 60 en begin 70 en dat doen ze nog steeds. Dus dat dat geeft me gewoon groot plezier, omdat mij het gevoel geeft dat ik ook niet hoef te stoppen met groeien. Was jullie jeugd probleemloos? Nee, natuurlijk niet. Ik denk, ik moet de persoon nog ontmoeten wiens jeugd volledig probleemloos was. Nou ja, volledig probleemloos. Je zit me echt zo aan te kijken. Huh? Ja, nou, wat moet je? Nou, was jij als kind? Was je een bang kind of een vrolijk kind? Of dat leeuwenkind wat gelijk er wil zijn en zijn stem wil laten horen? Was je gevoelig? Ja, ik denk eigenlijk al die kindjes tegelijk wel. Ik was wel gevoelig. Ik weet het, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet heel veel dingen ook niet meer precies van toen ik heel jong was. Maar ik was zeker weten heel gevoelig. En ook, maar ik kan me herinneren dat ik fases heb gehad als een soort clown. Een soort klasclown. En fases dat ik weer heel stil was en angstig. En dus dat, ja, ik weet het niet meer zo goed, moet ik heel eerlijk zeggen. En waar zat dat gevoelig in? Omdat je zegt, ik was zeker heel gevoelig. Ja, dat weet ik zeker omdat ik dat nog steeds ben. Dus dat weet ik, dat is de kern van het beestje, denk ik. Ja, waar zat dat hem in? Ik denk dat ik altijd heel erg gefascineerd, dat ik heel goed heb aangevoeld als kind altijd wat er van mij verwacht werd in een ruimte. En daar graag naar handelde. Wat denk ik een heel groot invloed heeft. Misschien niet trouwens toen ik net geboren werd, maar toen ik oud genoeg werd om te begrijpen wat de bedoeling is. En ik denk dat dat heel veel bijdraagt aan mijn vak. En dat het ook tegelijkertijd iets is voor mezelf om in de gaten te houden. Dat ik dat niet per definitie doe. Ja, dus je voldoet graag aan verwachtingen. Dat is wat je zegt. Ik denk als kind zeker, ja. Ik denk dat ik me daar als kind wel... dat ik dat graag deed. Dat ook, ja. Dat geloof ik wel. En waren dat extreme verwachtingen dan? Of was het gewoon de normale huiselijke verwachtingen? Of moest je heel goed je best doen op school? Wat bedoel je precies met verwachtingen dan? Ja, ik heb daar niet zo 1, 2, 3 een voorbeeld van eigenlijk. Ik denk dat ik... Ja, hoe moet ik dat nou goed verwoorden? Ik denk dat ik... Ik kom uit een gezin waarin... toen ik jong was, zijn er heel veel mensen gestorven. Mijn moeder was erg... ongelukkig op een bepaald moment. En dat dan leer je als kind denk ik wel heel snel de ruimte te lezen. Dus je leert denk ik wel heel snel... op dit moment kan ik wel heel speels zijn of open zijn. En op dit moment is het beter als ik wat stiller ben. Of... Ja, dus je was heel erg bezig met het welzijn en het verdriet van je moeder. Vanwege haar omgeving, verlies. Ja, de omgeving. Want mijn omgeving verloor veel. Dus ik wilde daar niet bijdragen aan ongeluk. Ja. En ik denk dat dat ook wel een grote hulp is geweest in het spelen. Want daar heb je als acteur heel veel aan. niet aan het niet bijdragen aan ongeluk. Want je leert later echt wel van... ik mag hartstikke bijdragen aan wat ik maar wil. Want daar moet je gewoon ouder voor worden. Maar wel in een bepaalde vorm van aanpassingsvermogen. Ja, een heel goed de situatie lezen. Dat ja, is natuurlijk... en goed mensen lezen zonder dat ze daar woorden voor gebruiken. Is dat wat je motiveert om te acteren, zeg maar? Dat je je steeds verplaatst in mensen? Of wat is de kern van acteren voor jou? Ik denk dat het echt voorkomt uit interesse voor mensen. Ik vind mensen gewoon echt eindeloos fascinerend. Ik ben zo nieuwsgierig hoe... Ik zou echt uren met jou kunnen praten bijvoorbeeld over hoe jij lief hebt. En hoe dat dan voelt of waar dat in je lichaam zit. Of hoe je huilt als je huilt. Of wanneer je wat je verdrietig maakt of wat je juist de slappe lach geeft. Ik vind dat echt eindeloos interessant. Dan moet je interviewer worden. Ja, of acteur. Want dan ik kan me echt voorstellen dat ik jouw beroep ook ontzettend leuk zou vinden. Als daar mijn talent lag. Maar ik vind het dan nog leuker als jij het mij vertelt en dat ik het dan doe. Dat jij het mag worden op dat moment. Ja, dan sla ik de informatie op de meest kernachtige manier voor mij op. En dat vind ik gewoon... Ja, dat is een soort voeding. Dat is een soort ademhalen voor mij. En is het dan een technische gelegenheid? Of is het echt dat verplaatsen in emotie? Ik denk dat het een combinatie is geworden. Want ook op school leer je ook wel... ik heb op de toneelschool gezeten. En dan leer je ook wel wat je moet doen. Want als je bijvoorbeeld in theater staat 5 dagen per week... Dan lukt het niet altijd volledig op emotie. Dus dan moet je ook echt wel wat techniek hebben. Of je moet je bijvoorbeeld bewust zijn van je stemgebruik. Want in theater... bijvoorbeeld als ik in het echt heel erg ga huilen... dan kan mijn stem heel hoog worden of heel laag of heel gek. Maar in theater moet je wel zorgen dat je dat wel voelt... maar wel de laatste rij blijft bereiken. En daarmee leer je het technische met het emotionele combineren. En ik denk dat het ook is. En met filmen trouwens ook. Want je moet gewoon rustig 18 takes achter elkaar doen... als er even een vliegtuig overvliegt bijvoorbeeld. Dus je moet, ja, het is een soort combinatie. Combinatie. Combinatie. En hoe ben je losgekomen van dat meisje wat probeerde te doen wat het juiste was op dat moment voor haar omgeving? Als je eenmaal in die rol bent geschoten als mens, is het vaak moeilijk om daar weer van los te komen en te denken, het gaat nu echt even om mij en ik maak mijn eigen keuzes. Nou, ik denk echt dat spelen daar mij enorm bij een hele grote factor in. Want dat is altijd van mij geweest. Spelen is altijd van mij geweest. En daar heb ik altijd alles in. Daar was altijd plek voor alles. En dan kon je ook die aanpassing kon je kanaliseren. Die kon je vormgeven. Precies. Of het was ergens goed voor. En ook alles wat ik zelf voelde, dat was ook ergens goed voor. Dat kon ik dan misschien niet op het moment zelf kwijt. Hè? Daar zullen mijn ouders weer een hele andere versie van hebben. Want dat kon natuurlijk wel. Maar zo heb ik dat misschien anders ervaren. Maar in het spelen kon ik het allemaal. Kon ik het en kanaliseren en allemaal kwijt. Dus ik denk dat het spelen daar echt een hele grote rol in heeft gespeeld. En gewoon volwassen worden. Dat speelt ook wel mee. Want als volwassen verlies je kinderbrein. Dus dat helpt ook wel. Ja, dat helpt ons. Ja. Nee, verliezen we niet allemaal evenveel voor 100%. Maar voor het grootste deel wel, ja. Hoe was het dan om in... je bent dan vanaf je zesde aan het acteren. Je kan daar heel veel in kwijt. En dan ga je naar school en dan leer je allerlei dingen. En dan kom je bij Ivo van Hoven en Simon Stone en... Het lijkt me een ontzettend heftig traject eigenlijk. Want jij wil die leeuw zijn. En tegelijkertijd moet je je ook onderwerpen aan al die regisseurs met hun projecties. Ja, maar dat klopt. Maar dat zijn wel leeuwen van regisseurs. Dus ik wil gewoon dan weer, wil ik zeg maar hun hoe noem je dat? Zij zijn eigenlijk meer leeuwentemmers soms, heb ik het idee. Goede regisseurs. Voor mijn gevoel. Dus dan, of tenminste, zo heb ik dat dan ervaren. Dat ik dacht, nou wil ik wel dat als ik opkom, dat je echt blij bent. Dat je niet meer wil dat ik afga. Dus je hebt ontzettend bewijsdrang eigenlijk op dat moment. Ja, of gewoon, bewijsdrang. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, als je dat zegt van ik wil dat je zo blij bent. Dat ik weer van het podium afga. Ja, en ook gewoon een vuurtje, weet je. Het is voor mij zo een van de belangrijkste dingen om te leven. Dus het moet ook een beetje leven of dood. Dat is het helemaal. Zeg maar, ik kan het allemaal wegrelativeren, maar het helpt me niet als ik dat doe. Het helpt me meer als ik dat niet doe. Nee, als je er helemaal voor... En helemaal niet denk, boeien. Maar juist denk, nee, dit is heel belangrijk. En ik moet... Ja. Dat is voor mij heel prettig, want ik werk goed op die druk. Dat werkt goed for some reason. En moet je er veel voor over hebben? Want zoals nu, je bent een jonge vrouw. Je woont voor een deel in New York, voor een deel in Amsterdam. Het is natuurlijk een prachtig avontuur, maar ja... Ik kan me ook wel voorstellen dat je sociaal leven eronder leidt of weet ik veel. Ja, ik denk dat wat ik vooral het spannendst vind, is dat ik een pad bewandel waar ik niet per se een voorbeeld in heb. Of er zijn wel mensen een soort van. Maar het is niet. Heb je geen voorbeeld? Ja, ik heb wel voorbeelden. Wie zijn je voorbeelden? Ja, maar dit zijn bijvoorbeeld een Greta Gerwig of zo. Maar dan denk ik, maar jij bent niet in Rotterdam. Actrice geboren. En regisseur. Actrice, regisseur, schrijver. En er zijn echt wel, ik bedoel, het is niet alsof ik de enige ben, maar het is meer, ik bewandel niet het grootst gemiddelde pad. En dat vind ik soms meer heel spannend. Dat ik denk, doe ik het wel goed? Omdat ik niet zo goed weet, omdat ik heel veel op mezelf moet vertrouwen. Omdat ik heel veel keuzes maak die niet gebaseerd zijn omdat dat aan mij verteld is dat het beste idee is. Maar die zijn gebaseerd omdat ik dat zo wil. Dus dingen die je ervoor opgeeft, dat zijn dingen omdat ik dat wil. Dus ik geef ze niet op, want ik wil dat. Ja. Dus het voelt niet als opgeven in die zin. Het voelt als winnen dat ik mijn eigen pad kan bewandelen. Maar dat concept kan ik soms heel spannend vinden. Of soms heel spannend. Ja. En is je ambitie gegroeid eigenlijk? Ik kan me ook voorstellen dat naarmate je succes groeit, dat eigenlijk ook je ambitie groeit. Ja, omdat het dus niet onmogelijk blijkt te zijn. Ja, zeker weten. En ook verbreed. Want ik had vroeger echt wel de ambitie voor het spelen alleen. En dat is niet meer zo. Ik wil nu ook echt heel graag maken. En ik heb een kort filmpje gemaakt ten tijde van de lockdown. En dat vond ik zo leuk. Dat ik dacht, oh mijn god. En een boekje gemaakt. En ik dacht alleen maar, wow, ik wil niet alleen maar spelen. Ik wil veel meer nog. En dat voelt echt als een soort... Er ligt nog een hele wereld voor je ogen. Ik denk, oh godzijdank, ben ik pas 30. Dan kan ik gewoon... Ik heb nog even. Ja. Heb je een favoriet personage wat je gespeeld hebt tot nu toe? Nee, want ik word elke keer heel erg verliefd op het personage. Ik heb echt heel erg verliefd op het personage. Ik zou niet één kunnen kiezen boven een ander. Want ze zijn en zo verschillend. En ik zou ze niet kunnen doen als ik er niet echt super verliefd op werd. Voor die periode. Ik vind het wel een grappige term, verliefd. Ja. Dat had ik niet verwacht eigenlijk. Dat je echt wel dat je er helemaal in kruipt. En dat je diegene droomt en eet en drinkt. Maar verliefd vind ik weer. Dat had ik niet verwacht. Ja, een beetje wel in de zin van... Ik bedoel, ik heb geen kriebels in mijn buik voor... Je eigen personage. Maar het is wel een soort van... een soort met verliefdheid kan je ook zo dat je denkt, oh, maar ik hou van deze persoon, of dit personage in dit geval. En dat is gewoon zo voor die periode, punt. Daar verandert niks meer aan, want dat is altijd zo binnen die periode. Ja, en dan komt er een nieuw iemand. En dan komt er weer een nieuw iemand, en dan is dat ook, dan ben ik daar weer verliefd op. Zie jij een soort lijn in die karakters die je speelt? Niet echt een lijn, want ik probeer eigenlijk altijd wel personages uit te zoeken die van elkaar verschillen. En die ook weer van mij verschillen, waardoor ik hoop dat ze, en wel het gevoel heb eigenlijk ook, dat als ik uiteindelijk, weet je, als ik een papiertje zou, of hoe noem je dat, een fotoboekje zou maken van de personages, dat je echt verschillende dingen ziet. Maar Uiterlijk zeker. Maar in uiterlijk en er zal wel in trouwens een vorm, misschien wel. Maar volgens mij heb je nog niet een stille huismus gespeeld of zo. Volgens mij zijn al jouw karakters wel een soort heroïsche types, ze hebben allemaal wel met een beetje enorme autonomie. Ja. En veel temperament. Ja, dat is wel waar. En ook een soort lichtheid. Je hebt eigenlijk wel gelijk. Ja, dan voel ik me daar toch blijkbaar heel erg tot aangetrokken. Dan zoek ik gewoon steeds een verschillend hoesje. Ja. Nou ja, het kan me zo voorstellen dat... Ja, of dat je daarop gecast wordt, omdat je dat in je hebt. Ja, of het zal een combinatie zijn. Wat je zoekt, trek je aan, achtige situatie. Maar het klopt wel, toch? Een soort lichtheid? Ja, ik denk eigenlijk dat je wel gelijk hebt. Voor mij zijn ze heel verschillend, maar dat komt misschien ook wel omdat dat moet voor mij. Als in... Dat snap ik, want je wil niet iedere keer... Ik moet me echt helemaal anders voelen elke keer. Want anders dan zou het gek zijn als het zou overlappen of zo. Maar ik kan me eigenlijk wel voorstellen wat je zegt als kijker. Dat je dat misschien anders ervaart. Wat ik vooral heel leuk vind om te zien, is dat ik... Is dat ik gewoon echt begon als pubers en nu... In Spangas. Ja, in Spangas. En nu ben ik... Bo is dan wel nog een begin twintiger, maar ik doe ook audities voor vrouwen met kinderen. Dus dat is hilarisch. Dat ik denk, oh ja, wat grappig. Door eigenlijk de audities die ik krijg, merk ik dat ik... niet alleen maar merk ik wel echt dat ik volwassen nu ben. Ik word nog wel volwassener, maar ik ben het ook. Dat is wel hilarisch. Ja. Je vertelde net, je hebt een film gemaakt, Beast, een korte film. Ja. Kun je vertellen waar die over gaat? Je hebt hem zelf geschreven ook, hè? Ja. Ja. Ja, Beast is een korte film over een verliefdheid waarin ze eigenlijk zo erg naar de ander verlangt dat ze hem echt tot zich wil nemen. In de meest fysieke zin des woords. Ja. Ja. Wat was het voor gevoel om de regie te doen? Om dit zelf te schrijven en te ontwikkelen en mensen te casten? Zeg, die en die moeten dat echt spelen. Ja, ik vond dat zo leuk. Ik had verwacht dat ik het leuk zou vinden, maar ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. Ik vond het echt een heel avontuur waarin om elke hoek dacht ik weer, wow, wat is dit? Wat is dit leuk? Het is sowieso heel bijzonder om... Ik heb natuurlijk als acteur, wat je doet is... echt je in de visie van de regisseur verplaatsen. Maar ik had nog nooit aan die kant gestaan, aan die andere kant. Dus dat andere mensen zich ineens in mijn visie gingen verplaatsen, vond ik zo bijzonder. En dat ik beeldtaal kon gebruiken om dingen te vertellen die ik... Om een bepaald gevoel te vertellen wat ik wilde vertellen. Of dat ik door middel van het hele team ineens... echt een gevoel van mezelf, want het is een gevoel, hè, want het is een film van 11 minuten, dus het is niet een enorm verhaal. Het is een schets. Het is een schets, ja. Maar ik vind wel dat ik dacht, wow, dat, dat dit uit mijn hart komt en nu op een beeld is, is nou, ik vond echt het helemaal geweldig. En was het moeilijk om het gerealiseerd te krijgen? Want ook voor een film van 11 minuten heb je veel geld nodig. Ja, ik vond het vooral praktisch moeilijk. Ja. Dat ik dacht, oh, wat hoe begin je nou eigenlijk en hoe zit dat? En ik heb er gelukkig relatief snel. Weet je, het gaat er gewoon om de juiste mensen te vinden. Maar ik vond al die eerste stappen heel erg spannend. Ook omdat ik natuurlijk wel in de... Ik dacht, met die acteurs komt het wel goed op een of andere manier. Want dat ken ik het best. En die wereld ken ik het best. Maar ik vond het heel spannend, omdat ik de hele crew eigenlijk nog niet... bijna niet kende. Omdat dat ook allemaal beginnende makers zijn. Dus dat vond ik echt... Ik vond het vooral praktisch echt een opgave. Dat ik dacht, hoe werkt dit dan? Je vindt het dus leuk om iedere keer een nieuwe stap te zetten op het creatieve veld. Ja en om meer te omarmen dat je... ik denk dat ik ook wel erg ben opgegroeid met het idee, gewoon door de maatschappij en door in Nederland te zijn opgegroeid, dat je, weet je, hoe is die uitspraak ook alweer? Dat je, nou, ik weet niet meer, maar dat je bij je vak moet houden. Schoenmaker blijft bij je leest. Dat je, dus ik heb altijd gedacht, oh ja, ik kies acteur, dus moet ik dat ook kiezen, want anders wordt het misschien rommelig of word ik misschien minder geloofwaardig als acteur of whatever. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet authentiek is aan hoe ik mijn dagelijks leven inricht of hoe ik me voel. Ik ben gewoon een heel creatief, graag. Dat kan ik ook verder niet zoveel aan doen. Dat is gewoon mijn... Is niet mijn kwaliteit, is gewoon dat is niet mijn kwaliteit. Dat is ook, heeft geen waarde verder. Dat is gewoon zo. En ik vind het heel leuk om dat meer erkenning te geven op deze manier. Dat ik denk, oh leuk, ik kan, maar wat als ik daar geen... Als ik de ideeën daarover loslaat, dat het wel of niet mag. Boeien. wat als alles mag? Laten we eens kijken wat er dan gebeurt. En dat is wat ik in het begin citeer. Hè? Dat je niet zozeer gaat om de roem als wel om de vrijheid. Ja, ja. En die zit ook daarin. Ja, zeker weten. Ja, dan heb je ook nog die bundel uitgebracht. Ja. Je bent best wel heel druk geweest. Learning How to Speak. Ja. En wanneer heb je die geschreven? Wanneer schrijf jij? Want jouw leven komt mij vrij rusteloos over. In de zin van, ja, dan zit je weer een paar maanden in Toronto. En dan weer een paar maanden in de Dominicaanse Republiek. Mm-hmm. En dan weer in New York. Ja, en dat klopt. En dan neem ik altijd mezelf mee. Mm-hmm. En dan ben ik ook veel alleen. Dus dan schrijf ik ook... dan schrijf ik eigenlijk altijd. Tussendraaien door. Of ook op je draai. Ik draai ook als acteur niet per definitie elke dag. Dus er zijn ook dagen dat ik door Toronto heb gelopen en gewoon toemtidoem door het park, vogeltjes kijken en een beetje schrijf. En dat is gewoon ook een vorm van een uitlaatklep of whatever. Dus die bundel heb ik eigenlijk geschreven in het, denk ik, de 2 jaar of dergelijke voordat COVID uitbrak, niet om de hele tijd naar COVID te linken, want dat is natuurlijk ook heel vervelend. Maar wat dat zeg ik meer omdat toen de lockdown kwam, ben ik gewoon gaan kijken wat er al lag en of ik daar niet iets mee kon. En toen zag ik eigenlijk deze gedichtjes en dacht ik, oh wat grappig, dit is eigenlijk echt een geheel. Dit is eigenlijk een bundeltje en wat ik nu schrijf, dus op dat moment, dat past daar eigenlijk al niet meer in. Dus daardoor zo is dat dit geheel ontstaan. Dus het is echt een soort tijdsopname voor jou. Ja. En je hebt hem in het Engels geschreven. Is dat omdat je hem in al die Engelse gebieden hebt? Ja, omdat ik toen eigenlijk ik dit schreef, was ik helemaal niet in Nederland. En schreef ik dus ook in het Engels. En wat ik ook heel bevrijdend vond toen, en dat heeft denk ik ook weer te maken met een vorm van vrijheid, grappig genoeg, is dat ik heel veel vrijheid vond in de Engelse taal, omdat ik hem niet zo goed beheer. Ik beheerste hem wel, maar ik merkte dat ik nog, dat ik minder met de taal kon spelen als ik dat zou willen, of dat ik soms minder grappig was of zo. Dat ik vaak moest zeggen, in mijn Nederland ben ik echt heel grappig, wat echt totaal subjectief is. Maar ik wilde de taal ook wel graag beter beheersen. En door het schrijven leerde ik en de taal beter beheersen en merkte ik dat ik niet pretentieus kon zijn in het Engels. Dat lukte me gewoon niet, want ik had die woordenschat niet en ik had het oordeel er niet op. Want in het Nederland toendertijd, dat is nu gelukkig anders, maar toendertijd legde ik de hele tijd een oordeel op als ik iets schreef waarvan ik dacht dat het ergens heen zou moeten. En met heen zou moeten bedoel ik als ik dat ooit zou willen delen met iemand. Ja. En dacht ik de hele tijd, ja, maar dit is niet... Dit is niet goed genoeg. Niet slim genoeg. Niet slim genoeg. Ja. Of te pretentieus. Of whatever. En toen ik alleen maar in het Engels ging die hele stem weg. En dat vond ik heel, heel bevrijdend. Dus... Die nare, vervelende stem die ja. jouw restricties ja. oplegde. En toen dacht ik, super... Boeien. Ja, je schrijft ook... There's no universe created to use only mother tongue. Truth can be spoken in many ways. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Ja, of je nou schildert of schrijft of whatever. Of in het Engels of in het... Wat je, of danst, waar je waarheid ook ligt. Als je maar... Weet je, als je zanger bent, moet je zingen. Ja, ja, maar jij bent actrice. En toch moet je schrijven. En toch moet ik schrijven. Nee, ik ben een creatief mens. Ja. Er staan ook twee lessen in de bundel van je ouders, hè? Ja, inderdaad. Ja. Welke lessen zijn dat? Kun je het vertellen? Ja, wil je ze er even bij pakken? Ik heb dit ook weer zo lang geleden gegeven. Ja. Mijn moeder, voor mijn moeder staat er... There is an endless well of love in you where ego doesn't live, act from there. Wat ook echt wat helemaal waar is. Ik sta er nog steeds achter. En voor mijn vader staat er... Allowing happiness is light that brightens not only you... but the universe around you. Wat ook zo is. Ja, ik sta hier nog steeds helemaal achter. En leef je naar die lessen? Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, met... ja. Is het moeilijk? Want je moeder heeft het expliciet over geen ego. Terwijl jij natuurlijk in de wereld van de ego's ja, leeft. Maar het gaat dan met die, wat ik daarmee bedoel, is denk ik het gevoel is dat je soms toch. Dat je soms vanuit. Hoe leg ik dit nou uit? Vanuit je bovenkant. Dat je eerste reactie anders is dan wat je diepe buik echt voelt. Mm-hmm. En dat het eigenlijk erom gaat dat je vanuit je niet vanuit die frequentie reageert als het. Niet positief is. Verontwaardiging. Ja, maar gewoon even kijken hoe je nou eigenlijk echt voelt. En vanuit daar reageert. Dus het gaat er niet om dat je volledig egoloos moet zijn. Maar wel over dat je reageert vanuit jouw meest pure plek. En niet vanuit iets anders. Ben je met dat soort dingen bezig? Met spiritualiteit of met... Ja, ik denk per ongeluk toch wel, ja. Ja, zeker. Ik heb daar ook wel... Ik denk dat spelen ook wel een beetje spiritueel is, grappig genoeg. Ja. Omdat je gewoon helemaal een ander moet channelen. En schrijven is dat zeker. Ook. En ik ga er wel goed op. Ik ga er wel lekker op. Ja. Ja, je hebt net al verteld. Je hebt de Happy Ending, een film van Joosje Duk. Met Martijn Laakmeijer en Joy de Lima. Ja. Wanneer gaan we die zien? Volgend jaar. Wanneer exact, weet ik niet precies. Maar 2023. Maar die opnames zijn al gemaakt. Die je hebt ook gespeeld in Every Dream. Dat staat nog op de planning. Dat ga je doen? Ja, als het met weet je, met film is het vaak zo... Als ik op de set sta, dan weet ik dat het gebeurd is. Want er gaan zoveel projecten worden toch uitgesteld... of gaan toch niet door, of er komt iets tussen... of planningen verschuiven, of whatever. Dus de intentie is er, maar of ik dat ga doen, dat is een tweede... Dat gaan we meemaken. Oké, dus dat zijn dan de plannen van andere mensen... die al wel of niet doorgaan. Ja. Maar dat schrijven en dat filmen en al je eigen werk... gaat daar nog een soort concreet iets mee binnenkort gebeuren? Ja, ik ben een nieuw boekje aan het schrijven. Een nieuwe dichtbundel, die komt in februari uit. Heel leuk, vind ik. Dat wordt een tweetalige bundel. Dus die wordt in het Engels en in het Nederlands, omdat ik nu... niet meer last had van het oordeel en het leuk vond. En omdat ik meer reisde. Dus ik was meer in Engeland, of Amerika in Engelstalig gebied en meer in Nederland, waardoor ik allebei de talen schreef. Dus toen dacht ik. En het stemmetje was weg? Nou ja, eigenlijk wel. Heb je sowieso last van dat stemmetje? Kan wel, maar daar, voor mij helpt reizen wel heel erg. Daarmee ook. Omdat soms. Dan ga ik gewoon vastzitten in een alsof het op een bepaalde manier moet. En als ik even weg ben, dan helpt het meer weer om in perspectief te plaatsen dat niks op een bepaalde manier hoeft. Dus die vrijheid waar je zo van houdt, die moet je ook wel veroveren op jezelf. Ja, zeker weten. Daarom hou ik er natuurlijk zo van, omdat het me niet aankomt waaien. Ja, dus dat is eigenlijk het verre buitenland, die vrijheid. Ja, ja. Ja, in je eigen hoofd. Ik vond het leuk om met je te praten. Ik ook. Heel leuk. Fijn dat je er was, Gaite Jansen. En heel veel plezier hè, de komende week met de première van Bo. En ik hoop dat het allemaal feestelijk is. Dat je een mooie jurk hebt om aan te trekken. Ja, ja. Wordt nog gezocht. Oké. Dit was het Nooit Meer Slapen voor deze nacht. Je kan je abonneren op de podcast natuurlijk. Kun je luisteren wanneer je wil. Atze de Vries is er maandag. Hij ontvangt dan Nadja Enzing-Tijg. Zij schreef een boek over haar rouwproces na een dramatische tragedie en werkt nu als rouwcoach. Straks op deze zender Vink met Mischa Blok. Goeienacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.